Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка пра аднаго пісьменніка. Частка другая, раздзел 9. Дарога. Янка, раскажы пра Валянціна. Не раз дапытвала брата Гануля пасля таго вечара ў клубе. Але маўчун ён і ёсць маўчун. Ды Ганна так настойліва пачынала дакучаць яму, што Янка ўрэшце не вытрымліваў. Што пра яго многа расказваць, хмурыўся ён. Хлапец як хлапец, ты б лепш на сваіх аднагодкаў заглядалася, а не на майго сябра, старэйшага за цябе, ужо дарослага Валянціна. Ці ты лічыш, што калі ён выпадкова запрасіў цябе на танец, дык гэта можа даваць табе нейкія спадзяванні на будучае? Раю табе выкінуць яго з галавы і заняцца лепш якою-небудзь карыснай справаю. Сям'я ў іх нешматлікая, неахвотна працягваў ён свае скупыя словы. Сам Валянцін, маці, бацька, дзве сястры, старэйшая і малодшая, абедзве замужам і жывуць у горадзе. Маці працуе ў калгасе, бацька на ферме. Акрамя таго, у іх шмат радні: тётка Акуліна, баба Параска, дзядзька Стахвей, бацька таго самага стрыечнага брата Валянціна Леаніда, якога нядаўна забралі ў армію і на провадах якога ты прысутнічала. Таксама з іхняй радні тётка Маланка, дзед Яцук і дзед Яўстрат. Так, выцягваючы з маўчуна паслоўку, Ганна сёе-тое пра Валянціна даведалася. Аказваецца, ён яшчэ і піша вершы. Нічога сабе! Гэта навіна значна падагрэла яе цікавасць. Вось каб апынуліся яны разам, хоць на тым жа мурожным беражку рэчкі Змейкі, ён бы чытаў ёй вершы, яна... Але як пабачыцца, шмат разоў дакарала Янку, чаму не запрашае свайго сябрука ў госці, ды таму і клопату мала, у дзень на чыгунцы, а ўвечары пайшоў гайсаць па вёсках, толькі яго і бачылі. Дзяўчына то гуляла, забаўлялася з сабакам валетам, валтузіла яго за вушы, то карміла свежай травой трусікаў, бавіла час на рэцы, лузе і ў полі і з нецярпеннем чакала вечара, калі прыйдзе з працы ў поўным складзе яе сямейка. Тады яна няспешна паесць, хутенька пераапранецца, возьме сумку і павандруе ў вясковую краму. Туды праставала яна штодня, тым больш толькі там і можна было мець спадзеў хоць выпадкова сустрэцца з Валянцінам позіркамі, а калі пашэнціць, дык і словамі. І ў той вечар не паспела яна сабрацца, як Янка пачаў заводзіць матацыкл. «Я з табой», – рашуча выказала свой намер дзяўчына. «Што ж, калі ўзнікла такая патрэба, магу падкінуць да крамы», – нечакана буркнуў юнак. «Якраз туды і накіроўваюся, там мяне ўжо чакаюць два таварышы па рабоце, Міхаіл і Віталій. Яны хоць і нашмат старэйшыя, але ў прыязных адносінах. Едзем?» «Не хачу», – сказала, як адрэзала. І ў той жа момант пашкадавала аб сваім рашэнні. Што ж, не паехала, трэба ісці пехам. Ганна добра перакусіла, апранула на сябе адкрытую летнюю сукенку, белыя туфлі на шпільках і выправілася спачатку дарогай лясной, потым пачалася сцежка палявая. Збоку яе расла грэчка, з другога боку квітнеў авёс, а сама крама ўзвышалася ў пачатку вёскі. Была яна прыгожая, двухпавярховая, крытая чарапіцай. Гануля падышла да саменькіх дзвярэй, узялася за ручку рукою, што сілы тузанула, і толькі тут заўважыла прысланёны да сцяны Янкаў матацыкл. Ну і шпаркі, нічога сабе хуткасць. Ганулька ўпіхнулася ў крыху цемнаватае, але светлае памяшканне, ветліва павіталася з прадаўшчыцай цёцяй Валяй. І тут...